عموماً مساجد میں نویت و سنت الاعتکاف لکھا ہوتا ہے، اس کا رواج کب سے ہے؟ یہ تو دعوت اسلامی الحمدللہ نے یہ سنت زندہ کی، میں تو یہی کہوں گا۔ پہلے آپ میں سے کس کو پتا تھا کہ نویت و سنت الاعتکاف اور نفلی اعتکاف کی نیت مسجد میں کرنی چاہیے؟ مسجد نبوی یہ شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں غالباً دو جگہ میں نے دیکھا ہے، ایک تو باب الرحمہ، ایک دروازہ ہے باب الرحمہ، جنازے اسی دروازے سے لاتے ہیں، باب رحمت، تو اس باب رحمت میں داخل ہو جاتے تو جو پہلا پلر آتا ہے اس پہ عربی میں لکھا ہوا ہے سنہری خط سے نویت سنت الاعتکاف۔ یہ شاید کسی اور بھی مسجد نبوی شریف کے ستون میں دیکھا نویت سنت الاعتکاف۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔